الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله رب العزتنا دعا دا الله رب العزتنا التجا و التماس دے دا اللہ دربار کی فریاد او زاری دا چلائے خلق لا سمجھ ور کی چغی تروس پوری دا مسلمان او دا کافر فرق نشکو لے اگی تروس پوری دا مشرک او دا موحد تمیز نشکو لے اگی تروس پوری دا عالم او دا جاہل فرق نشکو لے اور ابھی تک انسان اور کتے کے درمیان فرق نہیں کر سکتے یہ سارے کتے ہیں جو ممبروں پر بھونگتے ہیں اللہ کی قسم توحید کا ایک جملہ ایک کلمہ اور ان بزرگوں کی ہزارہا تقاریر ہزارہا بیانات جس میں توحید اور سنت کا نام و نشان نہ ہو جس میں شرک اور بدعت کا رد نہ ہو یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں اور ان کے ان بڑے بڑے القابات اور لہجوں کے دھوکہ نہیں ان کے بیانات کا آغاز کس طرح شروع ہوتا ہے دوستو عمل کی ضرورت ہے، عمل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، عمل کیا چیز ہے؟ عمل آپ کی عمل یہ ہے کہ آپ کے بیان کا افتتاح بھی بدعت سے ہوتے ہیں اور اختتام بھی، جب ان کا بڑا عالم اور بڑا میاں کڑے ہوتے ہیں تو سورہ احزاب کی یہ آیات پڑھ کر لوگوں کو توجہ دلاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو، زور سے پڑھو. اس عمل کی ضرورت ہے، بدعت کی عمل کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموعۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ یہ آیت اس موقع کے لیے نازل نہیں ہوئی، تو جو لوگ پڑھتے ہیں اس وقت اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ درود شریف پڑھو، زور سے پڑھو، تو یہ بدعت ہے. تو ان کے جتنے بھی بیانات ہے اور تقاریر ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں کہ زبردست تقریر کی، علمی بیان کی، اور اس میں توحید کا نام نہیں، سنت کا نام نہیں، قرآن کریم کی آیت نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق المعصوم کی حدیث نہیں صحیح، تو یہ بیان ہے، یہ تقریر ہے، یہ دین کی خدمت ہے. اسی طرح جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ضخیم کتابیں، جلدوں جلدوں کی، 20 جلد، 30 جلد، اور نام بھی اس کا بہت مبارک، کیمیائے سعادت، سفر السعادہ، احیاء علوم الدین. کتنا ظلم عظیم ہے اس امت کے ساتھ کہ امت جس چیز کا محتاج ہے اور پیاسا ہے وہ نہیں ملتا، بکواسات ہے، بدعات ہے، رسومات ہے. تو ان ساری کتابوں کے مقابلہ میں ایک پمفلٹ 20-30 ورق کا جس میں توحید ہو، سنت ہو، بندیالوی کا ہو، اور کوئی موحد عالم کا ہو، وہ بدرجہا بہتر اور اعلی ہے. مقرر اگر اپنے تقریر میں قرآن کریم کی توحید کی آیت، ایک آیت، ایک کلمہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس جملے کے مقابلے میں یہ تمام پادریوں اور بامبڑوں کی بیانات، توبہ. وهو يجير ولا يجار عليه وهو يطعم ولا يطعم. اللہ رب العزت نے تو یہ جواہرات نازل کیے ہیں امت کے اصلاح کے لیے، لیکن امت نے سنا بھی نہیں ابھی تک. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ان لوگوں کو عقل دے، سمجھ دے کہ مسلمان اور کافر، موحد اور مشرک، جاہل اور عالم میں فرق کر لیجئے. اگرچہ ہماری ساتھی ہے، حدیث پا رہے ہیں مچے ددی دمر در سنو د بیان پسمی او سڑے ددی نہ دے خبر مونگ تو جی قرآن سوئی نو اغب وایو چلا استوی اصحاب الجنت اصحاب النار و اصحاب الجنة جنتیان و جہنمیان ندی برابر. قل لا يستوي الخبیث والطیب پاک او پلیت ندی برابر. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ چرے دا سنکی چی دا مومنان پا خپل گڑ وڈ حال باندی مخلوط حالت باندی پریدی چیز فرق نکی تش دنم فرق دے چی دا دا مسلمانان کورو ندی ادا دا اندوان کورو ندی دا اندو پارا دا او دا مسلمان پارا دا صرف دمر قدری فرق دے. وعدہ کړی وای چې دا به جدا کوم نو جدا کړ کنه. مونږ ته خدا سي جدائی معلومی لکه د زمکه د اسمان لکه د شپې او د ورځې، لیکن په دې باندې حیران یو چې ځان ته موحدین وي او بیا هم یو شانتی گنی لا دوروی سفرق نده که معمولی گو انتی غلطیوشی پیغمبران کو نیو غلطه او کم دوره کی گی ده انسان نا. لیکن اللہ رب العزت فیصله کردی رڈی رد انصاف او ده عدل. سورہ محمد کی شروع کی گئی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم چی کافران دیو مشرکان دیو ٹول جن او ٹول خدمت یہ ٹول مال او بدن یہ پذیبان خرچ کی گئی چی خلق دا اللہ دا دین نبن کی دا اللہ دا توحید مسئلہ بن کی دا اللہ دا قرآن درس بن کی وصدو عن سبیل اللہ نند دی مخالفین و عظویم قربانی سدا او لوی دا دینکاری سدے چی موحد تی نچرتا رانشی بیانو نشی چتا درس شورو نشی چلتا غی دلتا کہ ځان له جمعات جوړن کی جرګې او مشورې پذی باندې تدا الله دین خلق منی کولی کنه زکه دین خو قران او سنت. الله رب العزت سوئی اذل اعمالهم دی باسی منزنه کوي کونی بوینځي اسی با جمعتونو تزی رازی، اسی با بانگونو ای اقامتونو بکی، اسی با ذکرونکی و فکرونکی و تسبیح باری. اضل اعمالهم، اللہ دا اغی عملون تبا کری دی. و دلتا پی منگ نپوئی گو او قیامت کی بخکارش. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا. اللہ وی دیدی عمل تا بزو گورم کنخا، چو گورم ورطن دول وشی هباءً منصورا وشی. تا سو دیدی منزون تا منزون وائی چې عبد القدس جمعات کې منځ شو، خلک را کوشو تمونځونه دي دې جمعاتونو ته جمعاتونه وایي چې غیر د ساره تر ماخامه پورې بی عزتې ته ولاړ دي. ته به د منځو کې د خدای د یاري د سبا منځ چې څومره برکتی دي. او دی په لبا ټینډه باو کلانګيږي تبو یې چې بیا څوک مردار شو. جماعتونو کې ګور تا ته عزیز لپاره جوړ کړی دي، د دې خوارزه کې به حدیث کې چې بیان راځي نبی علیہ السلام وی چې دا هو بنیت للصلاۃ والذکر ولتلاوۃ القرآن. دا هو دې لپاره جوړ شوی بس نور څه لپاره نه، مجدا نور څه دین دا ټول بدعات دي. که دنیا خبرې پکی کیږي نا عملونه خرابېږي او ضایع کیږي. که بزور زور پکی ذکر کیږي او دا بدعت دي. دغه قران زور لګولې چې قران یو خبرو کې نو سوال نه پیدا کی، دغه مقابله کې تبل سره وباسي چې واذکر ربک فی نفسک تزرعا وخیفه. تاسو د ذکر نه منې کوي شیخا، ذکر کوا او په طریقې کوا، د رب ذکر کوا د بل چانا پزلو کې کوا چې بنده تی نه خبر نشي. تر دې پوري چې هغه کرام الکاتبین تیوم خبر نشي، هغه په قیامت کې حیرانی چلا و دې مؤمنانو دغه ذکر او د زړه غروباسي املیک بوئی چې مون خدا نه دی لیکلې، ځکه مونږ دنه ساوري دلی نه دینو. دا واته ځکه الله رب العزت خی چې دا غي د هر سنا اجر او ثواب زیات دی. فی نفس کوي وذکروه کما حداکم، ذکر کوي د الله خو چې کوم طریقې د تخول دنه په هغه طریقې کوي. او طریقه پیغمبر خود لیو کنا ابو موسی اشعری وی رضی اللہ عنہ چې موږ یو jihad نه واپس راتلو نماز ګر وختو خوشاله ون چې ببر وختو ذکر بام کاو چې وکتبت لون ذکر بام کاو سبحان الله والحمد لله حضور باندې. نبی علیہ السلام ته आवाज وکړ چې ایها الناس اربعوا علی انفسکم، ی خلقو په ځان باندې رحم وکئ. دا ذکر نه دی چې تاسو یې کوئ. انکم لا تدعون اسما ولا غائبا، چاته چې आवाज کوئ نو هغه کول نه دی، هغه تاسو نه لري نه دی. چې غسل وایي تا چه بمانده که خاموشی کری و پدامه دامه لگیاوی قگ نو جو سلام ده او گرزه و نوست ده اجازت ده توشو دا ټول بدعاتی کنا قرآن چه ترغیب ذکر کئی چه وذکر اللہ کثیرن تا اللہ ذکر کوئی ډیر ډیر نو هغه ډیر مطلب دا دی چې په طریقه کوي چې کومه پیغمبر خود له تاسو ته غو منکړي د جهر نه او قران هم منکړي د جهر نه نه عمل د خلقو عبادت اغی چغی کې رنگ د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ځینو کې د پیغمبر د سنتو رنگ نشته هغه ټول په خپل رنگونو رنگ کړی دي په خپل بدعاتو باندې رنگ کړی دي اوازونه پکې کوي فجهر سرا ذکرونه پکې کوي ختمونه پکې کوي جمعات کې ګوره سپاری وي شي او دا کم سنت کې او کم دین کې اداسه دا که سید دنیا خوراکونه پکې کوي جمعې کړي ماخامې کړي او ډوډې هم داسې چا ټول درسه مزري واج نه ډکې او دا اللہ کور لرازی جرگی پاکی کئی مشوری پاکی کئی میٹنگون پاکی کئی جماعت دزید پار جوڑ شئو دن لے پاکی زیون ملستی دی دن لے پاکی لکل کلی چدا دے کے بعد او دری گینا دل تب تعلیم کی گی ذکر اللہ رب العزت مخ کے پارا خبر کی امر کرے چی فعلم زن پوکے دا خدای بندہ زن خبر کلو کٹی دے خپل دیننا فعلم انہو لا الہ الا اللہ اول خوف دی کلیم باندی زن پوکا چی دی مطلب سدے چ بغیر د الله نه بر سو کو لایق د आवाज او د پکار نشته د فریاد نشته اتا په دې ځان نه پوکړې نو کله په خپل आवाज نه کوي غیر الله تا او کله که په خپل نه کوي چې نور سو کوي نو ته دا خیر دی نو بس انکم یزم مسلوم تیم مرګری شو کنه کته په خپل نه کوي او چې تاغه تخوای نو قران کریم وی سورته انعام کې وی سورې نساء کې وی چې و ان اطعتموهم انکم لمشرکون کته سو تدیمر ګټیا وکړه چې خوئی کناولې کې څه چل دی پیغمبر باندې درود وی کناولې دا ګناه دی تمانځ کې مونږ نه وایو هر څه یو ځای کړخه دا علم ګران دی چې ته د خپل دین په اصول باندې پوه شې ا دې باندې پوهېدل ډېر ګران دی او دا عین د باس په مقابله کې خبر راشي د باس په وخت کې خبر راشي چې بحث شروع وي او چې عالم نو هغه حیران شي او توبې وباسي چې الله زمون دا کار نکی دا ګران دی ځکه دا عجز د دینه نه خبر چې دی د خپل شرک لپاره آیات پیش کړي د خپل بدعت لپاره آیات پیش کړي یا خدای دې وس چل کی عقیده دا ده چې پیغمبر په غیب باندې پوئیږي نو آیات ولې پیش کی قران کې دې ده پارا ګرځي او ریسرچ کوي چې دا سه آیات مې مونته چې هغه زماده دی عقیدې لپاره دلیل وي. الله رب العزت وی ښا ګوره دی اوس کوم آیات رانیسی مار ته بل اسچی او کنه لوندې کنا لوندې جز فارسه ته لاسچی جاهل سره فارسه ته لاسچی قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ویمنتو وایا پیغمبر چې زنه مالک د خپل ځان د پاره نه د فائدې او نه د نقصان هو الا ما شاء الله وګوروي الا ما شاء الله پکې راغې کنه ویمنتو کنه خاصمانه کې مانا خو بته د ګیډې نه کې ما ته معلومه کنه کتاب هوتا نه دی ویلې دی او نه دل درځي د خپل ګیډې نه وسمانه کې د قران تحریف وکې وی که چې الله غواړي نو بیا پويږي بیا په نفع او نقصان قادر دی الا ماشاء الله منتخا. قران کریم چې سوره ال عمران پاول کې دا جدائی کړیو نه دک ویلیو چې ما تابانې داسې کتاب نازل کو چې هغه کې دوه قسمه یا تو ندی هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات سپدی کې یا تو ندی چې ډیر واضح دي په خپل معنا کې تفسیر ته مجت ناراضی چې ته د عربیت نه لګون ته واقفی نتبه دا غی په معنا په خپل پوېږي محکماتن ان الله علی کل شین قدیر ان الله بكل شین علیم اسمره واضح دی هن ام الكتاب دا مقصد دی چې الله قران نازل کړی دی چې داس دکې داس تاسو د دین دی او داس تاسو د علم دی هن ام الكتاب و اخر متشابهات نور آیاتن دی چې دا غی معنا چلن ورزی الله ته معلومه ده دا له امتحان نه کنه ها اوس په دنیا کې دوه قسمه خلقی څوک باغه محکمات پسی چې الله پارس قادر دی الله پارس پویا دی الله غیب دان دی الله مالک د نفع او د نقصان دی دا محکمات دی اسوک بدی پل متشابهات بسی چه الا ما شاء الله چه اللہ اخواری نوی کولی شکنا دیتا دیر لوی جہل لوی دقا سی دخپل بیدت پارا با دلیل پیش کئی چه دعا خو ار وقت دخدای نا بکار دا دعا خو مغز د عبادت ته او الله رب العزت ندی ویلی چې ادعو ربکم د خپل رب نه غواړی د خپل رب نه سوال کوي دعا کوي ده ندی ویلی نو که په جمع باندې او که د سنتو نه پسې او که د فرضو نه پسې او که په جنازه پسې او دا ډېر لوی مصیبت ته ها دا حق پرست چی اکثر پساویگی نو پا دا سی حالت کن دا علم چی خلقی نو دا دید پارے کئی چی دیدے کی اصول لی غز دکا غو پی جنا او غصور نحل کی پیغمبر تا بیان شوی دی چل عرب العزت و توی چی ومان زلنا علیک الكتابا الا لتو بینا ما تا باندې قران دې پار نه دی نازل کړي چې تلاوت کوا ختمونه کوا نه تل تبین چې د هر آیت وضاحت وکا په خپل قول کې او په خپل عمل کې چې داسې آیات په قران کې پاتې نشي اے پیغمبر چې تا په عمل نه کړي او تا داغه وینا نه کړي او ته وضاحت نه کړي په خپل الفاظو کې ولی داو بخلق رازی او ځان لبا یو غلط عقیده او نظریه جوړی او بیا با آیات رانی سی چو گور آیات که دست نیویلی نو چی تا عمل کلی نو داغ جوابو شو چی پدی آیات پیغمبر عمل کلی دی دا آیات ادعو ربکم پیغمبر تا معلومو نو غولی دا فرض و نفس پا جمع دوانو کولا تپوی کاغا پوی گی دا هغه معلومه نو هغه ولید جنازې نه پس بیا دعا نه کولا تاسو یې کنه دا هغه واهنو هغه کارونه ډیرو او ډیر کارونه دي چې پیغمبر نه دیکړي او ته وای کوي نو بس ته خو بیا آزاد شې چې څه کوي نو هغه کوا اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ته خو باغې کړه لی بیا نه نه نه ته قرآن پایات باندې نه پويږي تبا دي آیات د پاره د پیغمبر زندگی ګوري دا عمل به ګوري چې په دې وخت کې څنګه کړي چې دې آیات دلان دی هغه خپل عمل څنګه کړي ته به قص کوي دا ټول آیاتونه پیغمبر په خپل عمل کې راوست دي او مونږ ته اجازت نه ده پرې خې مونږ ته به کې زنه ده پرې خې جدا څه بکې انو پدی ودی و سوق پو کوي چلو وی فعلم ځان پوکا علم ډیر خشې تحقیق ډیر خشې او لمبی پدی اصول باندې پا قائد باندې چنه لا اله الا الله بیا ور پسید عمل مقام دے دیکھیو حکمتم دا اللہ رب العزت داو چکل انسان پویا شی بیا بداغنا نقصان و غلطی و خطائی نکی گی چر تا دیر یہ را زان لشے دے خطائی زان لشے دے پاغی اللہ نسی نا نو دا کفر پا حق کہ اللہ رب العزت سووے چکم خلق کفر کوي خلق منی کوي د دین دا غیر عملونه تباہ و برباد دي چې غیر په خپل خیال کې عملونه کړی دي عبادتونه کړی دي خیراتونه کړی دي ډیر ولې مالونه سره هم ډیر دي جمعهونه جوړ کړی مدرسې جوړې کړی دي صدقه جاریه کړی دي او زلی خڑک و مضبوط تی چه بس دمون کار خده ناولی اللہ رب العزت وی تا خو سپر تا سندخی جولی ده تا خو بنیاد صحیح نده از پاس دی عباده شورو کلی ولی زن پانسی که خودکوشی که تا خو آغازو کئی چه خودکوشی کئی نو بنیاد کی ندی اده پاس اپی امبار جوڑ کی عبادی جوڑ کی دا سکے ستا بنیاد صحیح ندی ستا عقیدہ صحیح ندی نا عمل بدست صحیح شی او خبام منصورا شی دا غی حق کی دا سویلی خوا از منگ پا حق کی سویلی دی چو والذین آمن وعملوا الصالحات کفرانهم سیئاتهم واصلح بالهم اگر چې مؤمنان دی عقیدهم سیدا او عمل کوي صالح په سنت باندې نو دا غي نه ګناوونه شوي دي غلطۍ ته نه شوي دي خطاۍ ته نه شوي دي خو سوی کفرانم سیئات الله په ډېش راخلې چې نشته دور خدان پوکه کنه سره چرته شاعت او چرته ضلالت توبه توبه تاسو د سونی او د وسمنې پر اخن شي کولې عجیب خلق دا خو الله پیدا کړی دي د پاره دي چې شات سونه دا او د انور کبال دي تاسو اس کبال مون سره برابر وای چه داغی پا عمل کیا و عمل نشتا ده داغی پا عبادتو کیا و عبادت نشتا ده هغه چې هغه عمل کین وسوځي قران او سنت په دې گواهی ښه دا خیال کوي اشاعت پس کی څوک خبرې کوي هغه کافری ولی لوی وړو ته معلومه چې اشاعت څه کوي دنیا کې قران زدکی انور ته خی قران زدکی انور ته خی مطلب قران پس خبرې کوي مطلب یزان ته مسلمان وې ځان په کو په دې باندې دا خود خاورې ندی دلارو چې ته ککړ شو نظر دې ځان نو سانډلې چې دا پاک شو منه دا ډیره لوی مسله ده دا لاره بولې عزت ندی برابر کړی ها دې تاسو چې فکر کوئ زمونږ په دې څه پروا نه ای او تاسو د فیدې لپاره وایو چې څنګه دغه څه په تیار کې تیر شي چې هغه څه تاسو له اخر هو ټټو نه پیژندو دا ډیره مشکله خبره ده دا د تبعیض سبب دی او دا د شیطان وسوسې نور څه نه دی او شیطان یې خبرو کی خلق به سوچو نه کی نبزیور پس بیا زیور پس بیا دا معمولی خبره نه ده تحسبونه هینن وهو عند الله عظیم تاسو به خبره سپکه غنه هغه بد الله پنځه ډیر لوی ای هغه دا خبره ده کنه چرته توحید او سنت او چرته شرک او بدعت واخر دعوانا